के घुंघरू टूट के मोहि आई न जग से नाच, मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू कमजोर के घुंघरू टूट गए। जब मिला पिया तो ऐसा झुका मेरा पांव के घुंघरू टूट गए के घुंघरू टूट गए के घुंघरू टूट गए के घुंघरू टूट गए मोहे Thank you.